Grecji mogą wynikać z tego, że właśnie Grecja pozostaje w strefie euro. To jest po pierwsze. Po drugie jednak, myślę, że po rozstrzygnięciu wyborów nowi rządzący, nowe partie, które będą miały większość, inaczej na to spojrzą. Grecja jest jednak cały czas na kroplówce i Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dlaczego? W tym momencie, kiedy Grecji umorzono długi i dzięki temu ona powoli zaczyna wychodzić na prostą, jej gospodarka i tak samo zadłużenie troszeczkę wyglądają lepiej i przyzwoiciej, dalej, dopóki nie będą miały wsparcia już w tym momencie z funduszu walutowego, to znowu pogrążą się w tak naprawdę kryzysie, w głębokim kryzysie. A dlaczego napomyka się też o tym a propos Hiszpanii? No, może sytuacja Hiszpanii jest cały czas podobna. Akurat i Grecja, i Hiszpania były w... Ale Hiszpania zaczęła wychodzić z tego kryzysu. Kilka lat temu jednak Hiszpania podobnie miała głęboki kryzys, była bliska bankructwa i pod kątem jakby struktury długu są to kraje o podobnym właśnie zadłużeniu. Hiszpania zaczyna sobie radzić troszeczkę mniej, bo lepiej i to lepiej samodzielnie, bo w Hiszpanii spada bezrobocie, pojawia się wzrost gospodarczy, recesja nie była tak silna jak w Grecji, jednak grecka gospodarka na przestrzeni tych 5 lat spadła o prawie 40%, tak? Hiszpańska dużo lepiej sobie poradziła i Hiszpanom nie umorzono tyle długów, więc oni są w lepszej sytuacji. Panie Marku, jeszcze musimy koniecznie odnotować wizytę wczorajszą pani kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Londynie. Długa rozmowa z premierem Cameronem. No, pani kanclerz chciałaby jednak, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii. A Wielka Brytania znowu przed zbliżającymi się wyborami. Premier Cameron, który pewnie jest zwolennikiem Unii po tym, co Unia mu ostatnio zrobiła, nie jest. Znowu o tym wspomina, ale to jest raczej, ja bym traktował deklarację Wielkiej Brytanii i premiera Camerona w kategoriach właśnie populizmu niż jakiegoś większego realizmu. Wielka Brytania może ma problem z tym, że pozostaje w Unii Europejskiej, bo płaci do Unii coraz więcej, a w grudniu musiała dopłacić. Po drugie jednak Wielka Brytania nie zgadza się z pewnymi ustawami, restrykcyjnymi ustawami w zakresie na przykład przepływu kapitału, podatku od transakcji giełdowych i tym podobnych rzeczy, do czego dąży Unia Europejska, ale jednak Wielka Brytania, pozostając w Unii, jest ściśle z Unią związana i w zasadzie to, o czym powiedziałem, w tym momencie powoduje, że Wielka Brytania dość łatwo pozostaje w takich związkach finansowo-kapitałowych, na przykład z Paryżem czy z Frankfurtem. Nie ma ceł, nie ma pewnego rodzaju ograniczeń, więc summa summarum jest to korzystne. No i do tego będziemy na pewno niejednokrotnie wracać. Dziękuję bardzo. Beata Pomecka, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. I jeszcze polecam rozmowę o ekonomii w TVP Warszawa dziś po 20. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia, mija 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Państwo islamskie chwali terrorystów, którzy w Paryżu zaatakowali redakcję satyrycznego pisma. Przywódcy duchownie różnych wyznań we Francji wzywają do pojednania i solidarności. Rząd zaprasza górników do rozmów. Górnicy natomiast szykują strajk. Rację związkowców podziela sejmowa opozycja. Jest akt oskarżenia w sprawie oszustów, którzy oferowali fałszywe papiery dłużne amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej za warte 600 milionów dolarów. Islamiści chwalą terrorystów, którzy zaatakowali redakcję satyrycznego pisma Charlie Hebdo. Wysadźcie Francję w powietrze, rozwalcie głowy tych niewiernych, nawołuje państwo islamskie w nagraniu wideo zamieszczonym w internecie. Na jednym z arabskojęzycznych forów można przeczytać: atakujcie Francuzów kamieniami, nożami i powierzcie się Allahowi. Radio Al-Bayan, które nadaje w Syrii i Iraku na terenach kontrolowanych przez bojowników państwa islamskiego, nazwało sprawców ataku w Paryżu bohaterami. Ale we Francji przywódcy duchowni różnych wyznań wzywają do pojednania i solidarności. Apel wystosowali tamtejszy episkopat, Federacja Protestantów, duchowni prawosławni, Wielki Rabinat, Rada Kultu Muzułmańskiego i buddyści. Duchowni wezwali wiernych, aby wspólnie wzięli udział w niedzielnej ogólnonarodowej demonstracji jedności, która ma się odbyć w Paryżu. Manifestacja ma być symbolem solidarności i pojednania ponad różnicami religijnymi, politycznymi i społecznymi. Tych wszystkich, dla których drogie są wartości demokratyczne, w tym wolność słowa i swoboda wypowiedzi. Wczorajsza masakra w siedzibie pisma Charlie Hebdo, w której terroryści z imieniem Allaha na ustach zamordowali 12 osób i 11 ranili, powszechnie uważana jest za zamach na te walory, które są fundamentami zachodniej cywilizacji. Autorzy apelu podkreślają, że tylko dialog między religiami może doprowadzić do pojednania i odeprzeć niebezpieczeństwo wzajemnych uprzedzeń. Na przekór makabrycznej zbrodni i chcąc udowodnić wierność idei wolności słowa, w przyszłym tygodniu ma się ukazać kolejny numer Charlie Hebdo, tym razem w wydaniu miliona egzemplarzy. Będzie gościnnie opracowywany w redakcji dziennika Libération. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przypomnijmy jeszcze, że wśród ofiar wczorajszego zamachu w Paryżu jest policjant muzułmanin. Restrukturyzacja nie może polegać wyłącznie na likwidacji kopalni, miejsc pracy. Tak przekonują związkowcy, ogłaszając, że w poniedziałek rozpoczną strajk. To reakcja na rządowy plan likwidacji 4 z 14 kopalń. To jest chyba najczarniejszy scenariusz. Likwidacja kopalń, likwidacja tylu tysięcy miejsc pracy. Spełnił się najgorszy sen, najczarniejszy scenariusz. Ubolewał szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, a związkowcom wtóruje parlamentarna opozycja. Senator PiS Izabela Kloc porównuje premier Ewę Kopacz do byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Dzisiaj też mamy proces likwidacji polskiego górnictwa, tak to należy odczytywać. W ostatnich latach zbyt łatwo zlikwidowano polskie stocznie, przypomina rzecznik SLD Dariusz Joński. A ci stoczniowcy dzisiaj pracują, polscy stoczniowcy pracują w niemieckich stoczniach. Teraz rozpoczyna się kolejna likwidacja kopalni węglowych bez pomysłu na polską energetykę. Szef klubu PSL Jan Bury podkreśla, że jest wybór, czy chcemy upadłości całej kompanii węglowej, czy chcemy ratować większość miejsc pracy, większość rodzin górniczych. Zmiany w kompanii węglowej uratują całe górnictwo, uważa szef klubu PO Rafał Grupiński. Chcemy uratować miejsca pracy. Rząd deklaruje gotowość do rozmów z górnikami, a górnicy przygotowują strajk. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec nie widzi powodów do łagodzenia sankcji wobec Rosji. Angela Merkel mówiła o tym po spotkaniu z premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem. Jak uzasadniała swoje stanowisko, o tym nasz berliński korespondent. Pytana o sankcje wobec Rosji, Angela Merkel przypomniała, że nie zostały one wprowadzone bezpodstawnie. Sankcje mogą zostać uchylone dopiero wtedy, gdy znikną powody ich ogłoszenia, na przykład aneksja Krymu, ale na to są obecnie niewielkie szanse. Merkel dodała, że aby myśleć o zniesieniu sankcji, muszą zostać wprowadzone w życie wszystkie punkty porozumienia pokojowego z Mińska. Nie może być tak, że za jeden punkt porozumienia zniesiemy 10% sankcji, a za inny 20%. Merkel nie potwierdziła, czy weźmie udział w szczycie w Astanie, gdzie mają się spotkać przywódcy Rosji, Ukrainy i Francji. Jak powiedziała, rozstrzygnie się to w najbliższych dniach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niektórzy mówią, że jak kochać to księcia, jak kraść to miliony. Najwyraźniej to także dewiza, a przynajmniej druga jej część, 6 oszustów, którym plany pokrzyżowali lubelscy policjanci. Jest już akt oskarżenia w tej sprawie. Przestępcy oferowali fałszywe papiery dłużne Banku Rezerwy Federalnej USA warte, bagatela, $600 milionów. To 3 obywateli Ukrainy, 2 Włochów i Polak, który pomagał im znaleźć nabywcę. Oskarżeni chcieli wyłudzić zaliczkę od potencjalnego kupca obligacji w wysokości 100 tysięcy euro. Doszło do tego 2 lata temu. Wtedy oskarżeni skontaktowali się z jednym z lubelskich przedsiębiorców, wyjaśnia prokurator Andrzej Jerzyński. Mężczyzna, ten polski przedsiębiorca, z jednej strony był zainteresowany uzyskaniem gwarancji kredytowych, z drugiej strony jednak zorientował się praktycznie natychmiast, że dokumenty, które mu się oferuje do nabycia, są nieautentyczne. Powiadomił odpowiednie instytucje państwowe. Funkcjonariusze tej instytucji nawiązali kontakt z osobami oskarżonymi w tej sprawie i podczas próby uzyskania tej zaliczki te osoby zostały zatrzymane. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Marit Bjergen jeździ w innej lidze, tak napisały dzisiaj norweskie media, no i chyba trudno się z nimi nie zgodzić. Bjergen w Cuglach wygrała piąty etap Tour de Ski, bieg na dochodzenie na 15 km techniką dowolną. Zdeklasowała rywalki i chyba nic nie jest w stanie odebrać jej zwycięstwa w całym turze. Druga była dziś po raz czwarty w tej imprezie, zawsze byłam druga, Heidi Weng, a trzecia Teresa Jochauk. Justyna Kowalczyk dobiegła na szóstym miejscu, a do Bjergen straciła ponad 4 minuty i 40 sekund. Przyznała, że to był dla niej najtrudniejszy bieg w tym sezonie. Kapitalnie zapowiada się towarzyski turniej piłki ręcznej w Oviedo, na który polecieli dziś Polacy. Zagrają tam kolejno z Norwegami, Węgrami i na koniec z Hiszpanami. To będzie wisienka na torcie, przekonuje rozgrywający Krzysztof Lijewski. Jeżeli się gra z mistrzem świata, to się gra nie tylko, żeby się zaprezentować z jak najlepszej strony, ale przede wszystkim, żeby mistrza pobyć, bo takie jest przecież przysłowie, bij najlepszych, bij mistrzów. Dlatego z Hiszpanią na pewno podejdziemy do tego meczu nie tylko po to, żeby ładnie zagrać handball, ale przede wszystkim zaprezentować się tak, żeby na koniec zejść z podniesionymi głowami. I taki będzie cel na ten turniej, nie tylko w przypadku meczu z Hiszpanią, ale tak jak z Norwegią, jak i Węgrami. Turniej w Oviedo będzie ostatnim etapem przygotowań do Mistrzostw Świata w Katarze. A jak radzą sobie Polacy w rajdzie Dakar? Rafał Sonik wręcz rewelacyjnie na przedostatnim pomiarze czasu miał 3 minuty przewagi nad kolejnym kierowcą kłada i wszystko wskazuje na to, że wygra dzisiejszy odcinek specjalny. Wśród motocyklistów Jakub Przygoński spadł na 27 miejsce, a w gronie kierowców samochodów Krzysztof Hołowczyc jest 11, ale nie dojechali jeszcze do mety, więc jeszcze sporo może się zmienić. Przy okazji dzisiejszego etapu organizatorzy rajdu oficjalnie potwierdzili już, że przyczyną śmierci Michała Hernika było przegrzanie organizmu. Finał Pucharu Hopmana jest coraz bliżej. Dziś w nocy polskiego czasu Polska zagra w Perth z Francją. Jeśli wygra, w finale zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Jak szanse Agnieszki Radwańskiej i Jerzego Janowicza w starciu z Francuzami ocenia trener Paweł Ostrowski? Myślę, że Isia sobie z Kornę jednak poradzi. Uważam, że Jerzyk powinien wygrać i Isia tak samo. No, jeżeli wygrają jedno i drugie, to będzie 2-0 dla Polski. Wygramy. Jeżeli będzie remis, to o wszystkim zdecyduje mecz podwójny, czyli mixed. I tego się przynajmniej trzymajmy, żeby Polacy wygrali 2-0. Przed rokiem Radwańska w parze z Grzegorzem Panfilem też dotarła do finału, ale w finale niestety przegrali. Z kim? Z Francją właśnie. Zatem ten najbliższy mecz zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Prawie tak emocjonująco, jak twój najbliższy ruch na szafownicy. Wszyscy wstrzymali oddech. No to ja już mogę powiedzieć. Pionek z G4 na F5. Nie. No tak, bijemy w waszego pionka. Z G4 na... Jednak, na F5. Jest nowy wpis w księdze skargi zażaleń i nie chodzi o szachy. Słowo do pana redaktora. Czuję się zawiedziony. Dzwonię z południowej Polski spod Krakowa i od kilku godzin ani słowa nie słyszę na temat pogody na południowym obszarze. Tylko północ, środek, jakiś wschód, zachód. Bo my nie chcieliśmy pana martwić, drogi słuchaczu, no ale dobrze, powiem jak będzie. Prawdopodobnie będzie. W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie opady deszczu, a na pozostałym obszarze, także na południu, opady deszczu ze śniegiem, śniegu, miejscami marznącego deszczu, gdzieniegdzie gołoleć. Temperatura w nocy od minus 7 stopni, minus 7, minus 6 na południowym wschodzie, do zera w centrum i do plus 2, plus 3 na krańcach zachodnich. Wysoko w Tatrach, czyli na południu, dalej już nie można, wysoko w Tatrach porywy wiatru do 110 km na godzinę. To w nocy. Jutro wiatr jeszcze silniejszy. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i z opadami deszczu. Na wschodzie Polski mogą to być opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W górach, czyli na południu, okresami opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura jutro od zera na krańcach południowo-wschodnich do plus 3 stopni w centrum i do 6 na zachodzie. No i jutro bardzo silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Na wybrzeżu do 100 km na godzinę. W Karkonoszach całkiem u góry do 140 km Mama na godzinę. Mija, dajże żyć, no. I w Tatrach do 120 km na godzinę. No, a kiedy będzie wiosna na południu? Ja nie chciałem tego mówić, ale słuchacz twierdził, że się domaga. No, tak ma być. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Kanterek. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Pionek G4 na F5. To zanotowałem. To jest ruch popołudniowy. Ciągle mnie to i moim bardzo. Zdaniem, drogi kolego, bo wy tam w poranku sobie nie zdajecie sprawy z powagi sytuacji. Moim zdaniem teraz zaczynają się szachy. My sobie zdajemy, ale wy gdzieś bujacie w tych zawiejach. Lubię optymistów, naprawdę lubię optymistów. O co pytałaś, Agnieszka, kiedy wiosna? Nie, no ja właściwie teraz tak patrząc na was, to sobie przypominam taką książkę, którą z dziećmi czytam. Magiczne drzewo, nie wiem czy znacie. I tam też grają w szachy. I to właśnie tak wygląda. Być może te nasze szachy, rozgrywka, które stoją na parapecie, są właśnie z tej deski z magicznego być może drzewa. Przydałoby wam się trochę magii, żebyście w końcu skończyli tę rozgrywkę. Szczególnie po południowej ekipie. A propos wiosny, myślę, że na wiosnę już tak będziemy się zbliżać do końca. Jest szansa. Autopromocja.

tej realizacji. A Dorota Masłowska i Grzegorz Jerzyna dzisiaj po 21 w Trójce, gośćmi Jerzego Sosnowskiego. To zrobiliśmy taki wstęp do takiej pętli, która się wytworzy, czy też do takiego ładnego połączenia pomiędzy antenami, i jednocześnie jest to też wstęp do naszej dzisiejszej przygody z płytami roku 2014. Wczoraj w programie alternatywnym opowiadaliśmy i oczywiście też graliśmy utwory, które zostały uznane za najciekawsze piosenki roku 2014. Była także mowa o wydarzeniach roku 2014. Dowody na stronie polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj przed nami spotkanie z albumami. 251 tytułów pojawiło się w propozycjach nadsyłanych do nas przez słuchaczy. Z tych 251 stworzyliśmy listę, na której jest 40 pozycji, co nie oznacza wcale, że jest 40 płyt, bo w pierwszej dziesiątce mamy aż 12 albumów. I to wszystko stanie się jasne niebawem. Gdyby ktoś już chciał poznać dwudziestkę od końca, czyli miejsce od 40 do 21, może to zrobić albo na naszej stronie, albo wchodząc na nasz profil na Facebooku. No i tyle tytułem wstępu. Powiem jeszcze, że to 40 miejsce zajmuje Flying Lotus i w tej dziesiątce pomiędzy miejscem 40 a miejscem 30 znajduje się na przykład płyta Old J zatytułowana This Is All Yours. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. ...251 albumów wydanych w roku 2014 i w naszym policzonym już plebiscycie, policzonym przez Bartka Gila, któremu raz jeszcze dziękuję, na 40 Flying Lotus z Your Dead, Run the Jewels na 39, Todd Terje na 38, 37 to Daniel Spaleniak i Dreamers, Chet Faker na 36, Ariel Pink ze płytą Pom Pom, przez wiele osób wymienianą jako jedną z najważniejszych 2014 roku, u nas na 35, Old J na 34, Metronom i to 33 miejsce, WW z Dobrym Wieczorem na 32 i Tom York ze swoją płytą Niespodzianką na miejscu 31. 30 miejsce to Bombay Bicycle Club, 29 Mela Koteluk, 28 Prąd Natalii Przybysz, Zon ze swoim Tremors na 27, U2 skoczyło do tej 40, Songs of Innocence na 26, Interpol z El Pintor na 25, a na 24 moja absolutnie najważniejsza płyta roku 2004, czyli płyta Króla. Czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, poknąć czy zająć się rzuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Poknąć czy zająć się rzuciem. Dla mnie to płyta roku 2014, zostanę przy tym statusie. Król i Nielot na 24 w głosowaniu słuchaczy programu alternatywnego. 23 Lika Lee i jej album I Never Learn, Aphex Twin ze swoją płytą, którą powrócił po tylu latach, na 22. I na 21 Thurston Moore z płytą The Best Day. Teraz wchodzimy w strefę, której jeszcze nie ujawniłam, bo te informacje do tej pory były już dostępne na naszych stronach. Zatem miejsca od 20 do 12. Na 20 Grouper ze swoją zjawiskową płytą Ruins, Skuba z Brzaskiem na 19, The Black Keys na 18, Scalpel z Transitem na 17, Beck Morning Face na 16, Withdrawal z debiutem Moments na 15, The Dumplings z No Bad Days na 14, Sun Kill Moon na miejscu 13, Warpaint ze swoją płytą zatytułowaną Warpaint na 12, a na miejscu 11, najgorszym z tej perspektywy, że poza pierwszą dziesiątką, pierwsze miejsce poza pierwszą dziesiątką, Julia Marcel. Julia Marcel, płyta Sentiments znalazła się na 11 miejscu w naszym zestawieniu. Bartek Gil policzył 251 propozycji, 40 pozycji na naszej liście, którą ujawniamy. No i Julia Marcel tuż obok tej dziesiątki decydującej, bardzo wysoko. Wczoraj w wydarzeniach pojawił się taki punkt. To był bardzo dobry rok dla polskiej muzyki, niezależnie od gatunku, ale artyści i w Polsce, i też wychodzili ze swoją muzyką za granicę. Naprawdę coś takiego było i to widać. Widać było wczoraj. Pierwsze trzy ulubione piosenki to piosenki polskie. Czy wydarzy się tak też dzisiaj, że polskie płyty będą w tej pierwszej dziesiątce? To za chwilę stanie się jasne i do godziny 21 poznamy te fakty, ale naprawdę, to jest już teraz moje zdanie, mam takie poczucie o tym, że z wielką radością sięgałam po polskie płyty i mając do wyboru zaprezentowanie utworu polskiego albo zagranicznego, bo zostały 4 minuty, zawsze wybierałam polski utwór. I to przede wszystkim dlatego, że bardziej mi się podobał, czy też bardziej pasował do tego, co chcę się zawsze poprzez muzykę opowiedzieć. Nie gadam więcej, wchodzimy do prezentacji tej dziesiątki płyt roku 2014. Tak naprawdę jest tutaj 12 albumów. Na miejscu 10 FK Twix i jej debiutancka płyta LP1. Looking at the game though. FKA Twigs, płyta LP1. Jej debiut pojawił się w sierpniu tego roku. Magiczna dziewczyna, bardzo naprawdę hipnotyzująca. A co więcej, intrygujące teledyski, których jest współautorką, pewnie niejedno serduszko mocniej biło, oglądając FKA Twigs. To miejsce 10. I tutaj zaczynamy odsłaniać karty, ponieważ także na 10. mamy polski zespół Pustki. Od czego zacząć, kiedy zgraja złód wpycha się do ust, wpycha się do ust. Co to za słowa, co zwalają z nóg? Chciałabym tak móc, chciałabym tak móc. Naucz mnie czytać twoich oczu stal. Cisza toczy wrzask, cisza toczy wrzask. Spokojny oddech oraz ciepło stóp ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu. Jakie to trudne zawsze iść pod prąd. Coraz głębiej w dno, coraz głębiej w dno. Czemu mnie pytasz o to, co już wiesz? Szumi w żyłach krew, szumi w żyłach krew. Co to za słowo? Pokochałam to nagranie od pierwszego usłyszenia. Nie tu, z płyty Safari. Zespół, który nazywa się Pustki i tę nową płytę wydał w 2014 roku, nagrywając ją wcześniej jako tercet. Zmiana w zespole nastąpiła. A całkiem niedawno Safari ukazało się na pięknym, tu mieliśmy kłopoty z określeniem koloru, czy waniliowym, czy bananowym, w każdym razie na lekko żółtym winylu. Więc jeżeli ktoś szuka właśnie takiego nośnika, to Pustki i Safari są wydane na winylu. I bardzo pięknie z tego winyla brzmią. Pustki na 10 obok FK Twigs, no ale to nie koniec, bo to jest naprawdę pojemna pozycja. Też na 10 miejscu w tym naszym zestawieniu musiała się zmieścić płyta zatytułowana Too Bright. Kto za nią odpowiada? Perfume Genius. Don't you know you're queen? Yet. Even flower blue. My fear. Don't you know you're queen? Cracked, peeling, riddled with disease. trzecia płyta w dyskografii amerykańskiego artysty, który wybrał sobie pseudonim Perfume Genius, zatytułowana Too Bright. No i to jest nasze 10. miejsce w tym głosowaniu słuchaczy na płytę roku 2014. Trzy płyty, trzy różne płyty, właściwie dwa kontynenty, ale naprawdę odległe światy. No i tak to się przedstawia. To jest naprawdę bardzo interesujący wybór i dalej będzie jeszcze ciekawiej, tak mi się wydaje. Przeskakujemy z miejsca 10. potrójnego na miejsce 9. Na miejscu 9. rozgrzewa się zespół The War on Drugs i to tytułowe nagranie z ich najnowszego albumu. Lost in the dream, or just the silence of a moment. It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man, and he looked his eyes like they were rims. Ooh, but his heart I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. And don't mind chasing. Leave the light on in the yard for me. Oh. We stroked our arms and we wore them thin. Ah, the sadness it was in. But you don't miss it, man. You got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play. But don't mind losing. Love's the key to the things that you see. But you don't mind moving. It's the door in the dark of the way. It's the key in the dark for the spark. Love's the gate all the way the same. Oh. Historia amerykańskiej muzyki w pigułce, czyli zespół The War on Drugs i ich album Lost in the Dream. No i niektórzy mogli mieć takie wrażenie, że właśnie śnią sen, w którym śpiewa Bruce Springsteen, a może Bob Dylan. Płyta The War on Drugs na 9. miejscu, głosami słuchaczy programu alternatywnego znalazła się. I za chwilę kolejny zespół, który ponad wszystko kocha gitary, ale zanim oni, to wcześniej Agnieszka Obszańska.

na tych 9 nieznanych pozycjach. Tego zdradzić nie mogę, ale z całą pewnością wszystko stanie się jasne do godziny 20.50. No dobrze, to spójrzmy, co ukrywa się na miejscu 8. Zespół, który też wczoraj pojawił się w okolicy tego czasu, Agnieszki Obszańskiej na naszej antenie. I nie jest to przypadek, ponieważ ona uważa, że to jest jej płyta roku 2014. Wyszalała się na koncertach tego zespołu w tym roku, a koncerty te były wielokrotnie proponowane jako wydarzenie roku 2014. Zarówno te grane w klubach, jak i ten, który został zagrany na festiwalu Unsound. I pewnie wszyscy już wiedzą, o jakim zespole mówię. Dla porządku jeszcze przypomnę, że wystąpią na festiwalu Open Air 2015. Właściwie to oni będą ambasadorami Alter Stage, która rozrasta się, ma swoją strukturę artystów i ma stać się jedną z dużych i bardzo ważnych scen tego festiwalu. Oczywiście mowa o zespole Swans i płycie To Be Kind. To właśnie oni z tym albumem znaleźli się na miejscu 8.